audycji jest mBank. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed brytyjskim sądem prawdopodobnie jutro stanie były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z czasów rządów PiS. W Polsce ma odpowiadać za nadużycia. Około 20 do 30 tysięcy ukraińskich dzieci poszło dzisiaj pierwszy raz do polskiej szkoły. Obowiązek pojawił się od tego roku. Premier Izraela poprosił o wybaczenie rodziny 6 zamordowanych przez Hamas zakładników. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prawdopodobnie jutro stanie przed sądem ekstradycyjnym w Wielkiej Brytanii. Michał K. został dzisiaj zatrzymany przez policję w Londynie. To efekt wystawienia przez polskich śledczych międzynarodowego nakazu aresztowania. Prokuratura chce postawić Michałowi K. zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji. Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej, przez co ekstradycja może być bardziej czasochłonna, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Ta procedura przekazania do Polski jest bardziej czasochłonna niż procedura europejskiego nakazu aresztowania. To nie jest kwestia dni na pewno. Obawiam się, że to nie jest kwestia też tygodni. Sprawą aresztowania Michała K. brytyjski sąd ma się zająć jutro. Posiedzenie, które zdecyduje o tym, czy w trakcie procesu ekstradycyjnego podejrzany Michał K. będzie aresztowany, czy nie. Śledczy chcą postawić mu zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Prokuratura zapowiedziała też wydanie listu gończego za Pawłem Esz. Dzisiaj sąd drugiej instancji po odwołaniu prokuratury zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie. Paweł Esz jest twórcą marki odzieżowej Retis Bet, z którą współpracowała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Nowy rok szkolny rozpoczęty. Nowością jest obowiązek edukacji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce, jeśli chcą otrzymywać 800+. Fundacja Grow Space zwraca uwagę, że na przykład szkoły w Małopolsce niewiele zrobiły, aby przygotować się na przyjęcie ukraińskich uczniów. Aleksandra Twaruk z fundacji zwraca uwagę, że w regionie tylko 1/3 ze 180 samorządów przygotowała dodatkowe zajęcia dla nowych uczniów. Czyli na przykład właśnie 63 samorządy deklaruje dodatkową lekcję języka polskiego, 31 samorządów deklaruje zorganizowanie dodatkowego wsparcia psychologicznego, kolejne 6 na przykład deklaruje zajęcia integracyjne. Jest to bardzo mała liczba. Według informacji resortu edukacji do polskich szkół może pójść około 20 do 30 tysięcy ukraińskich dzieci. To mniej niż zakładały wcześniejsze szacunki. Komisja Europejska zaapelowała do Mongolii, aby aresztowała Putina. Rosyjski dyktator, który rozpoczął dzisiaj wizytę w tym kraju, jest od ponad roku poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Wydany został nakaz jego aresztowania za nielegalne deportacje ukraińskich dzieci z terenów okupowanych i przymusową rusyfikację. Wyraziliśmy nasze zastrzeżenia związane z wizytą i jasno przedstawiliśmy stanowisko. Unia Europejska wspiera śledztwo prowadzone na Ukrainie przez prokuratora Haskiego Trybunału. Wzywamy do pełnej współpracy z Trybunałem wszystkie państwa. To pierwsza wizyta Putina w kraju, który uznaje jurysdykcję Haskiego Trybunału od czasu wydania za nim nakazu aresztowania. Poprzednia planowana podróż Putina do RPA została ostatecznie odwołana, kiedy po międzynarodowych protestach kraj ten zadeklarował, że będzie przestrzegał międzynarodowych zobowiązań. Premier Izraela Benjamin Netanyahu poprosił o wybaczenie rodziny 6 zamordowanych przez Hamas zakładników. Podkreślił, że Hamas zapłaci wysoką cenę za te zbrodnie. W niedzielę rano izraelskie wojsko sprowadziło do kraju zwłoki 6 porwanych w październiku zeszłego roku zakładników. Według medyków porwani byli przez blisko 11 miesięcy więzieni, a zastrzelono ich zaledwie kilka dni przed odnalezieniem ich ciał przez izraelskich żołnierzy. Podczas jesiennego ataku Hamasu, który wywołał wciąż trwającą wojnę, zabito blisko 1200 osób i porwano 251 zakładników. 97 z nich wciąż jest w strefie Gazy. Nie wiadomo, ilu z nich żyje. Uber udostępniał dane kierowców służbom śledczym z całego świata, mimo że jest to niezgodne z RODO. O sprawie piszą holenderskie dzienniki. Dziennikarze ujawnili sprawę kilka dni po tym, jak holenderski Urząd Ochrony Danych nałożył na Ubera grzywnę w wysokości 290 milionów euro za przesyłanie danych personalnych europejskich pracowników do USA. Uber dostał grzywnę za przekazywanie nazwisk, zdjęć, lokalizacji, informacji o dochodach, stanie zdrowia i przeszłości kryminalnej kierowców do swojego oddziału w Stanach Zjednoczonych. Teraz okazuje się, że dane przekazywał także służbom śledczym z całego świata, w tym m.in. z Kolumbii. Służby te mogły składać wnioski o udzielenie danych personalnych przez osobną witrynę informacyjną. Media piszą, że działania Ubera były strategią lobbingową. Współpraca ze służbami miała pomagać firmie zyskać przychylność tamtejszych rządów. Uber potwierdził w rozmowie z portalem NOS, że współpracował z policją, aby pomóc w walce z przestępczością, ale nie łamał przepisów RODO. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Czekamy na rozpoczęcie meczu Igi Świątek na US Open. Tym razem zagra o ćwierćfinał, a zmierzy się z rozstawioną z 16 Ludmiłą Samsonową. Kochający się w statystyce Amerykanie podkreślają, że obie tenisistki dotychczas zagrały ze sobą trzykrotnie i za każdym razem górą była Polka. Rywalka naszej zawodniczki w drugiej rundzie cudem uniknęła porażki. Przegrywała na ścieżką bołuskową już 3-6-2-5. Udało się jej ostatecznie odwrócić losy spotkania. Iga Świątek podczas rozmowy w Nowym Jorku z dziennikarzami podkreślała, że jej obecna pozycja w światowym tenisie sprawia, że przeciwniczki zawsze dodatkowo motywują się na grę przeciwko numerowi 1 rankingu WTA. Od samego początku wiem, czego moje przeciwniczki spodziewają się po mnie, jak gram, dlatego ja zawsze muszę się uczyć i wyciągać wnioski, prezentować różnorodność w grze i dodatkowe opcje, inaczej mój oponent skutecznie się przeciwstawi, a takie spotkanie dużo trudniej wtedy jest wygrać. Mówi Iga Świątek. Jak Polka wygra, to w ćwierci na US Open zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Mecz anonsowano na godzinę pierwszą w nocy, tymczasem w ćwierćfinale zameldowały się już Czeszka Karolina Muchowa po zwycięstwie z Włoszką Jasmin Paolini 6-3 i 6-3 oraz wspomniana Jessica Pegula, która wyeliminowała Dianę Schneider 6-4 i 6-2. I jeszcze pomyślne informacje z wielkoszlemowego frontu juniorskiego. W drugiej rundzie turnieju dziewcząt zagra Monika Stankiewicz. W pierwszym meczu Stankiewicz wygrała z Japonką Reiną Gauto 4-6, 6-2 i 6-0. Następną rywalką Polki będzie reprezentantka gospodarzy Iwa Jowicz. Przypomnę, że 16-letnia Amerykanka występowała również w turnieju seniorek dzięki dzikiej karcie. W pierwszej rundzie sensacyjnie pokonała Magdalinet 6-4 i 6-3. Przegrała w następnej rundzie. Andrzej Bargiel ogłosił wyprawę do Ameryki Południowej w ramach autorskiego projektu Hic Sunt Leones. Celem wyprawy Andes and Patagonia Ski Expedition jest eksploracja narciarska Andów Środkowych, Patagonii Północnej i Andów Patagońskich. Celem tej wyprawy jest to, żeby zrobić fajne zjazdy. Jestem przekonany, że będziemy mieć szansę na to, by wytyczać w ogóle nowe linie. I to niekoniecznie muszą być szczyty, to będą kuluary, jakieś wyjątkowe ściany, w których dostrzeżemy po prostu szansę na to, by takie zjazdy poczynić. Andrzej Bargiel z ekipą wylatuje jutro z Krakowa. Sport w Trójce również jutro, ale chwilę po siódmej. A w nocy w rejonach podgórskich możliwe przelotne opady deszczu i burze, poza tym pogodnie, na termometrach od 13 do 17 stopni. W ciągu dnia pogodnie i upalnie, na termometrach od 27 do 31 stopni, chłodniej będzie tylko miejscami na wybrzeżu, około 26. Autopromocja. Jednak same farmaceutyki mnie zaradzą, kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała. Słucham? Do Anglii, do pracy. Ale ona tylko już otwiera mi szeroko drzwi. Jakby chciała wywietrzyć tę mało odpowiednią odpowiedź. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku. Około 11.45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest mBank. Ludzie. Dobry wieczór Państwu. Michał Nogaś. Gościem dzisiejszego wydania tej audycji jest w Krakowie, dawnej stolicy Polaków, pisarz, ale nie tylko, Łukasz Wbitowski. Dobry wieczór, Łukaszu. Dobry wieczór, witaj. Pisarz. Fajnie się słyszeć. Ale nie tylko, wzajemnie, bo i kto jeszcze? Jak o sobie myślisz? Ja o sobie myślę źle, ale jeżeli pytasz o to, kim jestem, to ja jestem człowiekiem, który się zawodowo wygłupia. Więc całą moją działalność publiczną należy traktować w kategoria żartu. Naprawdę? No trochę tak jest, przecież wiesz, jak ja głupoty robiłem tylko w tym roku. Pływałem z Małgosią Rozenek w Bałtyku zimnym w styczniu. Byłem w Top Model ostatnio, to też były przecież straszne hece. Teraz zagrałem w filmie, słuchaj, u Olgi Hajdas, operatora promu, wiesz, takiego linowego promu. Kręciłem cały dzień korbą na jakimś jeziorku, a teraz powoli się szykuję do nagrania płyty, więc moje wydurnianie się ma bardzo, bardzo wiele aspektów. Są oczywiście poważne rzeczy w moim życiu. Poważne jest wychowywanie syna, bo teraz jestem samotnym ojcem i mieszkamy we dwóch z Julianem i jest fajnie, ale momentami ciężko. Poważnie traktuję pracę w więzieniu, a reszta... No i książki są poważne. Poczekaj, to może uporządkujmy te fakty, bo zasypałeś nas nowymi informacjami na swój temat. Do pisania dojdziemy, także do pisania seriali kryminalnych. Bym chciał zacząć w takim razie od płyty. Będziesz wokalistą? Wiesz co, jest taki fajny facet, nazywa się Stefan Węgłowski i namówił mnie, żebym położył głos do jego kawałków, napisał teksty. Ja powiedziałem mu od razu, że jestem kompletnie głuchy, nie mam nawet poczucia rytmu i czy jest w stanie pracować nad takim materiałem, na takim materiale jak ja, ale Stefan udzielił odpowiedzi twierdzącej. W związku z tym czekam na nowe, na pierwsze szkice utworów i będę sobie deklamował. No, nie zamierzam ani śpiewać, ani ryczeć. Po prostu będę mówił tak, jak mówię teraz do ciebie i do państwa. I to jest taka, no, przygoda. Ja się tym po prostu bardzo cieszę. Czyli to jest ten rodzaj wokalizy, jaką od lat prezentuje Marcin Świetlicki? No ja myślę, że nie będę się tutaj porównywał. Mi się zdarza przybalować, ale takiego zdrowia jak Marcin nie mam. Postaram się, wiesz, ja już dawno oduczyłem się tego, aby próbować być kimś innym, więc będę dalej orbitanskim, nie Świetlickim, ani żadnym innym. Po prostu to będę ja. Ale pytam o to nie bez powodu, o tę muzykę, dlatego że ja cię kojarzę, znamy się przecież od lat, z wielkiej miłości do muzyki metalowej, death metalowej. Nie znam się tak dobrze na tych gatunkach jak ty, a tutaj po prostu zwykłe deklamowanie, zwykłe wypowiadanie słów. No wiesz, najgorzej jest, kiedy próbujesz wchodzić w buty, które nie pasują do twoich nóg. Ja nie mam żadnych ambicji jako wokalista i nie jestem w stanie ani zaśpiewać, ani zaryczeć tak, jak ryczeć należy. W związku z tym będę robił jedyną rzecz, którą potrafię, czyli mówił, a gadanie mi całkiem nieźle wychodzi. To czekamy na tę płytę, na pewno sięgniemy po nią na antenie programu trzeciego. Teraz przenieśmy się do kina. Twój występ w filmie Olgi Hajdas. Jak ci się było tym kapitanem, szefem, żeglarzem, okrętem? Słuchaj, ja bardzo tęsknię za planem filmowym. Kiedyś pracowałem w telewizji, bardzo to lubiłem, trzeba było odejść. Więc ja się na takie wszelkiego rodzaju filmowe przygody rzucam jak świnia na trufle. Występ był dostosowany do warunków aktorskich, jakimi dysponuję. I jak sądzę, wykorzystywał czysto fizyczny aspekt mojej osoby, mianowicie przez cały dzień kręciłem korbą. Był to prom taki przez jeziorko, prom linowy, no i poruszał się przy wykorzystaniu rzeczonej korby, którą ofiarnie poruszałem, mamrocząc jakieś okropności, a zdjęcia trwały od rana do wieczora, bo to była dosyć, wiesz, duża scena z użyciem kilku pojazdów wodnych, w tym tego promu, filmowane z jednego pojazdu, z drugiego, z naszego promu, drony, takie rzeczy, więc było to jakieś 20-30 dubli, w konsekwencji czego bardzo bolało mnie ramię, ale było fajnie, wiesz, popatrzeć na pracę aktorów, popatrzeć na to, jak to jest realizowane. Człowiek się po prostu uczy, ta wiedza mi się nigdy do niczego nie przyda, bo już nie zamierzam kręcić filmów, nie zamierzam być reżyserem, ale ja kocham kino i podglądanie tego, jak powstają filmy, sprawia po prostu wielką radość. Ale z tego, co mówisz, wynikałoby, że zostałeś obsadzony po warunkach. Wiesz co, słuchaj, no ja jestem polską odpowiedzią na Jeana Paula Belmondo, że tak powiem. Tak, no mnie czasem najmują do filmów ze względu na czysto fizyczne warunki. Jestem duży facet i łatwiej chyba jest kogoś takiego jak ja przyuczyć do najprostszych zachowań aktorskich niż dopakować prawdziwego aktora. Natomiast oczywiście nie uważam się za aktora, nie mam ambicji budowania kariery w tym kierunku, ale jeżeli raz na parę lat uda mi się pojawić na planie filmowym, to jestem bardzo szczęśliwy, bo kocham kino, kocham telewizję, kocham pracę na planie i cieszę się, że raz na jakiś czas mogę czymś takim uczestniczyć. Na to wygląda, mam taką myśl, słuchając tego, co mówisz dziś w audycji Ludzie, że jesteś już w tym momencie życia, kiedy robisz to, co naprawdę kochasz, co chciałeś robić, na czym ci zależy, więc teraz jeszcze jeden wątek, który wydaje mi się bardzo istotny. Wspomniałeś o tym, to mogło zabrzmieć dwuznacznie, o pracy w więzieniu, ale powiedzmy, co pisarz, autor uznanych książek, człowiek, który na rynku obecny jest no już nie pierwszą dekadę, robi dokładnie w więzieniu? To słuchaj, nie wiem jak to ująć słowa, ale czasem jest tak, że w późnym wieku, no bo ja w tym roku kończę 47 lat, chodzę do zakładu karnego już trzeci rok, a mówię ci o tym, bo w tym wieku, te parę lat temu znalazłem w jakiś sposób swoje dodatkowe przeznaczenie, coś co muszę robić, coś co mnie angażuje i bardzo, bardzo wciąga i ja się zżyłem z tym więzieniem i nie wyobrażam sobie, że mógłbym tego nie robić. Nie jestem ani pedagogiem, nie uprawiam żadnej resocjalizacji, bo w nią nie wierzę. Zresztą w więzieniu nie ma żadnej resocjalizacji. Nauczysz się tylko kombinować tam. Jedyna rzecz, jaka ci przyjdzie do głowy, zakręci się za tym, żeby mieć lepszy telewizor, lepszy materac, dostać kostkę masła i tak dalej, i tak dalej. Więc więzienie cię demoralizuje, a moja rola nie polega na tym, żeby kogoś zbawiać albo kogoś naprawiać. Ja jestem panem od poezji. Dwa razy w miesiącu stawiam się w murach zakładu karnego na Spławy w Nowej Hucie, uzbrojony w wiersz, to są z reguły wiersze polskich poetów i poetek. I na tych zajęciach po prostu siedzimy i o tym wierszu rozmawiamy i ta osadzeni mają wbrew pozorom dosyć dużą zdolność do interpretowania i przeżywania poezji. I widzę, że oni się tymi wierszami przejmują i przeżywają je do kości. No, a swoją rolę postrzegam jako zaproszenie, jako kogoś, kto zaprasza do innego świata na godzinę, żeby się wyrwać z tej prostoty celistych smutków i pogadać na tak zwane tematy poważne, bo tam przecież te wiersze stają się tylko punktem wyjścia do jakiejś rozmowy, do rozmowy o życiu, o Bogu, o historii, o miłości, o dzieciach i o takich różnych innych ważnych sprawach. I tak jak mi powiedział jeden z osadzonych, ja będę miał to do końca życia w głowie, Łukasz, dziękuję ci, że przychodzisz, bo możemy przez godziny rozmawiać z zdaniami wielokrotnie złożonymi. Także te zajęcia, wiesz, mam wrażenie, że są potrzebne. Cała moja praca polega na robieniu rzeczy niepotrzebnych, prawda? Bo przecież na świecie jest tyle książek, na cholerę pisać następne. I takich wszystkich nie przeczytamy, więc świat bez mojego pisania by się z całą pewnością obył. Obyłby się bez filmów, w których czasem wystąpię. Obyłby się bez mojego Instagrama. To wszystko jest w jakiś sposób akcydentalne. Nie przynosi jakiegoś wielkiego dobra, a te więzienne zajęcia, jak sądzę, to dobro przynoszą, jakoś rozświetlają życie tych ludzi. A jakie wiersze wybierasz na te spotkania z osadzonymi? Tutaj trzeba się przyznać, że się w ogóle nie znam na poezji. Nigdy specjalnie wierszy nie czytałem. To może mieć znaczenie w przypadku tych spotkań. Tak. Mógłbym oczywiście powiedzieć, że idę przed zajęciami do biblioteki, wypożyczam wiersze Gałczyńskiego, Tuwima, Herberta, Świetlickiego i innych i tak dalej, że siedzę tam i szukam właściwej strofy. A prawda jest taka, że jest na Facebooku taki pay bardzo dobre wiersze. I tam są rzeczywiście same dobre wiersze. Ja raz na dwa tygodnie wchodzę i wybieram jakiś i idę z nim do więźniów, więc to cała moja wiedza poetycka. Natomiast trzeba tutaj dopowiedzieć, że wybór takiego wiersza jest dosyć trudny. Bo z jednej strony osadzeni lubią wiersze, które są jakby to powiedzieć, dobrze napisane. Ich cieszy ciekawa fraza. Lubią też rymy. A z drugiej strony, co tu kryć, to nie są... Ja się nie spotykam z ludźmi, którzy mają doktora z polonistyki. W związku z tym poszukuję wiersza, który jest z jednej strony dobrze napisany, a z drugiej strony jakoś klarowny, trafny, żeby po prostu ci ludzie go zrozumieli. ogromna część poezji, na przykład, nie wiem, Eliot, wymaga jakiegoś solidnego przygotowania się, jakiegoś otrzaskania w literaturze, prawda? A ja pracuję z ludźmi nieotrzaskanymi, no bo są kryminalistami, a nie polonistami. Więc ja się tego... wyszukanie wiersza nawet na tym peju zajmuje mi trochę czasu. Biblioteki w więzieniach, czytanie literatury przez osadzonych, to jest osobny temat. Myślę na niejedną rozmowę i nie jeden reportaż w radiu. Teraz opowiem tobie i państwu anegdotę. Sprzed ponad dekady tutaj w Trójce miałem okazję rozmawiać z Salmanem Rushdim, kiedy ukazywało się wznowienie Szatańskich Wersetów i po tej audycji dostałem mail, list pisany ręcznie z więzienia przez jednego z osadzonych, mniejsza o to, który to zakład, ale nieprawdopodobnie mnie ujęła ta przesyłka. Otóż pan prosił o przysłanie mu do zakładu karnego egzemplarza Szatańskich Wersetów. Napisał, że każdą wolną chwilę spędza na czytaniu, siedzi za kwiatkami, za przestępstwo gospodarcze, w nawiasie dodał, zresztą nieudane. Muszę ci powiedzieć, że bardzo duża część mojej grupy to są właśnie osadzeni, skazani za przestępstwo natury finansowej. Mam maklera giełdowego, który już tam siedzi szósty roczek. Miałem księgowych, ale wiesz, ja się nigdy nie pytał, za co siedzą. To czasem wychodzi z rozmowy, ale zdaję sobie sprawę, że gdybym na przykład dowiedział się, że ktoś siedzi za jakąś rzeczywiście karygodną zbrodnię, nie wiem, za gwałt na dziecku, no to ja bym się nie umiał do niego odnieść życzliwie. A chcę się życzliwie odnosić, w związku z tym nie zadaję tego pytania, co sprawiło, że tutaj jesteś. Chcę mieć czystą kartę i serce do tych ludzi, niezależnie od tego, co zrobili, a w związku z tym wolę nie wiedzieć. Aczkolwiek kusi, korci czasem, jak patrzę na takiego, się zastanawiam, za co ty, chłopie, pierdzisz te pasiaki, ale nie zadaję tego pytania. Łukasz Orbitowski jest dzisiaj gościem Pasma Ludzie. Autor powieści także kryminalnych. Tu ciekawy wątek więzienny nam się pojawił w rozmowie. Zresztą muszę powiedzieć, że powodem naszego spotkania jest to, że od przyszłego poniedziałku przez 3 tygodnie z rzędu, właśnie o tej porze, po 23:00, będziemy na naszej antenie emitować Jazgot, czyli serial kryminalny napisany przez Łukasza. Do tego tematu wrócimy już niedługo. Ale wiesz, teraz, kiedy słucham twoich opowieści z więzienia, o twoich pobytach krótkich, szczęśliwie w więzieniu, to myślę sobie, Łukasz Orbitowski, poezja w więzieniu, ale też powieści kryminalne, często powieści oparte na faktach, niesamowicie się plecie to w twoim życiu. Wiesz co, no trochę tak, bo moje życie jest niezwykłe i zaskakuje mnie swoim przebiegiem. Przecież ja nie przypuszczałem nigdy, że będę pracował za kratkami. Nigdy w życiu nie przypuszczałem, że będę w jakimś durnym reality show. Znaczy nie durny, to był fajny program. Pięknie wspominał tę przygodę. Za młodu wydawało mi się, że po prostu będę takim pisarzem w wieży, wiesz, że będę jak Pajczon albo Phil Roth, że po prostu będę wypuszczał książki, nie będę udzielał wywiadów i będę taką, wiesz, tajemniczą gwiazdą literatury. Potem zrozumiałem, że jak ktoś pisze literaturę, to nigdy nie zostanie gwiazdą. I zacząłem się wygłupiać. A jaka była twoja droga do pisania? Tak w ogóle? Kręta i oparta na bardzo błędnych założeniach. Zacznijmy może od tego, że ja nigdy specjalnie nie chciałem pisać. Chciałem opowiadać historię. I gdybym miał teraz 20 lat, to pewno miałbym kanał na YouTubie i opowiadał na tak zwane pasty. Próbowałem zresztą robić coś takiego, ale nie wyszło. Natomiast wiesz, mi się marzyło kino. Chciałem bardzo robić filmy, ale to było niemożliwe ze względów ekonomicznych. Wiesz, teraz mogę nakręcić sobie film telefonem i będzie całkiem fajne. W latach 90., kiedy dorastałem, zakup jakiegokolwiek sprzętu, nie wiem, mikroportów, mikrofonów, o kamerze nie wspomniawszy, znajdował się absolutnie poza zasięgiem mojej rodziny. Chciałem przez moment rysować komiksy, nawet ostatnio mama mi pokazała moje dawne, stare prace, okropne, ale rysowanie, jakoś do rysowania zabrakło mi cierpliwości, nie chciałem się chyba uczyć rysować za bardzo. Nie chciałem iść do szkoły plastycznej, nie chciałem iść na Akademię Sztuk Pięknych, bo tam wykładał mój ojciec, a nie chciałem, wiesz, iść po jego śladach. No, więc wymyśliłem sobie, że będę pisał opowiadania, że kiedyś napiszę powieść. i że w ten sposób dostanę się do kina i będę mógł robić filmy, o których marzę, to do tego oczywiście doszło, czego efektem są katastrofalne zupełnie scenariusze. Ale w międzyczasie okazało się, że umiem pisać książki. Tak wyszło, że po prostu jestem dobry w pisaniu. I zostałem przy tym. I to już jest mój zawód na dobre i złe i będę dalej niestety pisał. Co by nie było, wpadłem do dziury o nazwie pisarstwo i nie zamierzam jej opuszczać, ale to się stało, tak mówię ci, trochę przez przypadek. A kiedy dzisiaj myślisz o swoich początkach, o swoich pierwszych książkach, to jak na nie patrzysz? Ja w ogóle nie lubię swoich książek. Z tego względu, że wcześniej mam je w głowie i w głowie wydaje mi się niesłychanie piękne, bo wiesz, marzenie jest zawsze doskonałe. A potem, realizując to marzenie, tworzę niedoskonałą książkę, czyli w jakiś sposób okaleczam swoją ideę. To jest bardzo mało satysfakcjonujące. Natomiast do tych pierwszych swoich, znaczy ja tych swoich pierwszych opowiadań w ogóle nie pamiętam. Mama ma gdzieś je pokserowane jeszcze. Ale do tych pierwszych swoich tekstów odnoszę się nieco życzliwiej, bo w nich jest jakaś naiwność, jakaś energia młodego, wściekłego człowieka. One są żywe, one są mocne. One są niedoskonałe, ale są przesadzone. Są buńczuczne, są bezczelne. Ja tę buńczuczność, bezczelność dawno straciłem, już jej nie mam. I trochę za nią tęsknię, tak jak tęsknię za czystością własnego serca. Za tym, że kiedyś byłem lepszym, jaśniejszym, może nawet mądrzejszym człowiekiem. I jak sam dobrze wiesz, lata życia nam odbierają trochę światła i trochę dobra. Trudno iść przez życie ciągle z tym młodzieńczym uśmiechem, więc ja tęsknię za własną naiwnością z młodości i tęsknię za sobą młodym. Mam wrażenie, że byłem jaśniejszym, lepszym człowiekiem. A w którym momencie życia wydoroślałeś, twoim zdaniem? To jest wielkie pytanie, czy ja jestem dalej dorosły. Uważam, że jakieś tam definicje dorosłości spełniam. Nie wiem. Ja bym wymienił dwa takie punkty. Czyli moment, w którym w moim życiu pojawiła się rodzina. Miałem partnerkę, wychowywaliśmy wspólnie jej dziecko, przyjąłem swojego syna i kiedy się pojawiły dzieci, to ja rzeczywiście jakoś redefiniowałem siebie. Zmieniłem się. Dorosłem, dojrzałem. A teraz rodziny już nie ma. I to też mnie zmieniło, no bo jestem samotnym ojcem, wychowuję sam Julka, który jest już prawie dorosły, więc to jest takie wychowanie, wiesz, oglądanie. No i to się zmienia, ponieważ gdy mamy dzieci i traktujemy je poważnie, to siłą rzeczy robimy się bardziej dorośli z tego względu, że ja nie wierzę w innego rodzaju wychowania jak poprzez przykład. Nie wierzę w kary, nie wierzę w napomnienia, nie wierzę w mówienie, że masz robić tak, tak i tak. Pokazujesz dziecku swoim życiem, jak należy żyć, licząc, że to dziecko zaobserwuje i przyswoi ten wzorzec. I to jest ta rzecz, która mnie przypuszczalnie zbudowała, uczyniła dorosłym człowiekiem. Ojcostwo. Zresztą moje dzieci są dużo mądrzejsze i dużo bardziej dojrzałe ode mnie. No dobrze, ale kiedy rozmawiasz z Julkiem o tym, jak powinien iść przez życie, uczysz go tego życia, to na co kładziesz największy nacisk? Co akcentujesz najsilniej? Trudno powiedzieć. Wiadomo, że większa część, duża część wychowania zasadza się na tym, żeby nas wszy nie zjadły. Bo jak dwóch chłopów mieszka na chacie, no to jest o to wcale nie jest trudne. Wydaje mi się, że najważniejszy jest... Czyli chodzi ci o kwestię higieny, ustalmy. Tak. Żeby nie było w domu gnoju. A jest, oczywiście jest, bo ja jestem chyba jeszcze większym syfiarzem niż Julian. A to, czego próbuję uczyć, to jakiegoś... Julek się bardzo chętnie temu poddaje. To właściwego stosunku do zabawy i obowiązku. No bo od czegoż jest życie? Życie jest od tego, żebyśmy wykonywali nasze zadania, nasze obowiązki. Szkoła, obowiązki domowe i tak dalej. Ale żeby prócz tego tym życiem się cieszyć. Żeby życie było pełne pasji, pełne radości. Więc ja Julka przede wszystkim zachęcam do różnego rodzaju aktywności. Udało mi się go namówić na sport. Udało mi się go doprowadzić do tego, że gra na gitarze i się tą gitarą cieszy. pokazuję mu klasykę kina, niech film też stanie się jego pasją. Po prostu zachęcam do różnego rodzaju aktywności, które niekoniecznie muszą być związane z internetem i patrzeniem w komórkę. I w gruncie rzeczy to chyba jest główne zadanie, pokazać chłopakowi, jak wiele fajnych, mądrych, dobrych rzeczy można robić w życiu. W swoim pisaniu poruszasz się po różnych przestrzeniach, opisujesz różne takie terytoria, ale chciałbym, byśmy teraz skupili się na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania na tym, co łączy fikcję z rzeczywistością. Za chwilę minie 10 lat od tego momentu, w którym ukazała się moim zdaniem absolutnie znakomita książka, czyli Inna dusza. Książka Łukasza Orbitowskiego, która nas przenosi do Bydgoszczy, do XX wieku i do tego czasu, kiedy Polska przechodzi okres transformacji, a jeden z twoich bohaterów doświadcza rzeczy najtrudniejszych. Przypomnijmy może pokrótce, jak to się w ogóle stało, Łukasz, że ty zostałeś pisarzem, który zajmuje się także kwestiami kryminalnymi, że twoje książki poruszają także takie wątki. Słuchaj, ja to się z całą mocą muszę nie zgodzić. Ja nigdy nie napisałem żadnego kryminału, a Inna dusza jest antykryminałem, ponieważ w pierwszym zdaniu, na pierwszej stronie dowiadujemy się, kto zabił. A więc to jest po prostu powieść obyczajowa mordercy. A ja jestem człowiekiem, któremu bardzo dobrze służą ograniczenia. Od razu się wytłumaczę, zanim będziesz mówił dalej. Pojęcie kryminału jest obecnie znacznie szersze niż w czasach Agaty Christie czy innych mistrzów tego gatunku. Stąd to określenie w moich słowach. Dziękuję. No, tak jak ci mówię, mi służą ograniczenia i lubię, kiedy inspiracja, pomysł przychodzi z zewnątrz. Do mnie się zgłosili ludzie Tomka Sekielskiego, którzy namawiali mnie, żebym napisał coś, co się nazywa True Crime, czyli powieść opartą o prawdziwej zbrodni. Dostałem listę morderstw, z których mogłem sobie wybrać jedno. I wybrałem to z tego względu, tego historię pana Jacka, jego dwóch ofiar, nastolatka, który w Bydgoszczy zabił dwoje innych dzieci. A wybrałem to, bo w odróżnieniu od innych spraw tam przedstawionych nie znalazłem motywu. Wiesz? Nie wiedziałem, dlaczego on to zrobił. I mnie to zaintrygowało i sobie pomyślałem, że jak pojadę do Bydgoszczy, jak zbadam akta sądowe, to się tego wszystkiego dowiem. Otóż nie dowiedziałem się, bo on dalej nie wie, czemu zabijał. Nikt tego nie wie. W związku z tym siłą rzeczy wyszła mi książka o tajemnicy, ale ona się tak naprawdę zbudowała w tych aktach, bo ja do Innej duszy na początku podchodziłem jako do chałtury. Myślałem sobie, a trzasnę sobie w puszkę, i potem napiszę tą wielką, wspaniałą powieść, którą zawsze chciałem i której nie napisałem do dzisiaj. Ale w tych aktach, w tej Bydgoszczy, ja zobaczyłem, co ten człowiek zrobił tym ludziom, wiesz? Zobaczyłem te pocięte dzieci. Fizycznie zobaczyłem, bo widziałem nawet zdjęcia z sekcji zwłok. I sobie pomyślałem, no dobra, Orbitowski, albo to piszesz śmiertelnie poważnie i dajesz wszystkie swoje siły na pokład, albo oddajesz zaliczkę i nara. Więc wybrałem rozwiązanie numer jeden i włożyłem w tę książkę wszystko, co miało najlepszego, no i chyba się udała. Jestem zły na nią oczywiście, bo napisałem po niej jeszcze trzy powieści, moim zdaniem całkiem niezłe, a wiele osób mówi: Łukasz, Inna dusza, twoja najlepsza książka. Głupio jest, źle jest żyć w przekonaniu, że najlepszą książkę napisałeś dawno temu i nie potrafisz już stworzyć czegoś tak wspaniałego. Nie, ja się akurat z tym nie zgadzam, że to jedyna najlepsza twoja książka, bo można by jeszcze mówić chociażby o Kulcie, do którego za chwilę przejdziemy, ale zostańmy jeszcze przy Innej duszy, jeżeli pozwolisz. Książka z 2015 roku, opowieść bydgoska, akta sądowe przełamane na to, co wyobrażone. Ale chciałem cię zapytać o to, skoro mamy teraz możliwość skupienia się jeszcze przez chwilę nad tym tematem. Jak ci się wchodziło w skórę osoby, która krzywdzi, a jednocześnie jak ci się udało znaleźć empatię dla tej osoby? Bo tak mi się wydaje, że to wszystko w Innej duszy jest. Wiesz, ja już tego tak nie pamiętam. Natomiast pisałem o nim jako o człowieku. Nie chciałem stworzyć odklejonego potwora, stworzyłem chłopaka, który jest taki jak inne dzieciaki, który tam zbiera proporczyki, lubi się włóczyć, szuka swojego celu, tylko ma ten roczny sekret, ma tę ciemność w sobie. I moją intencją było stworzenie jak najbardziej pełnokrwistej postaci, która by sprawiała wrażenie człowieka żywego, no żeby byłby jeszcze bardziej przerażający. O to chodziło w tej zabawie, żeby ten potwór był człowiekiem, z którym możesz pojechać windą, którego spotkasz w sklepie, który poda ci ognia, jak go nie masz. Zwykły chłopak, tylko z tą właśnie inną duszą, z tą ciemnością w sobie. Trochę taka opowieść jak o wojennych zbrodniarzach, którzy albo o ludziach pracujących dla systemu, kłaniają się w windzie, mówią dzień dobry, a potem idą do pracy i maltretują więźniów. Trochę tak jest, wiesz. Ostatnio oglądałem, jest chyba na Netflixie czy gdzieś, dokument o starych SS-manach. I to są przecież zwyczajne dziadki. To nie jest tak, że człowiek, który zajmował się masowym rozstrzeliwaniem ludzi, ma, nie wiem, spiłowane zęby, albo czerwone oczy, albo ogon mu diabelski wystaje z nogawki. Nie. To byli zwyczajni, sympatyczni staruszkowie, którzy tam sobie opowiadali o tym, jak kiedyś było fajnie w SS. I oglądałem to i myślałem, przecież ty, człowieku, jesteś mordercą, ty jesteś potworem. A siedzisz sobie i gadasz jak zwykły starszy pan, więc zło mieszka w zwyczajności, niestety. A może to lepiej, nie wiem. A myślisz czasem o tym, że każdy z nas mógłby stać się takim złym człowiekiem, tylko warunki są potrzebne temu? Wiesz co, ja jestem pesymistyczny odnośnie natury ludzkiej, ale nie tak bardzo. Wiesz, no historia zbrodniarzy wojennych, kazus Eichmanna, prawda, pozwala wysnuć tezę o banalności zła. Natomiast, wiesz, może się mylę, ale ja w sobie nie znajduję żadnych skłonności ku temu, żeby na przykład zostać seryjnym mordercą. Po prostu sobie tego nie wyobrażam. Czy żeby wyrządzać celowo krzywdę innym. I jestem przekonany, że wiele osób ma tak jak ja, że nie poddaje się jakimś mrocznym instynktom. Ja mam swoje słabości, ja mam swoje wady, ja mam zdolność do czynienia zła, ale nie na taką skalę i myślę, że wielu ludzi zachowuje się podobnie, tak jak ja. Wiesz, myślę bardziej o takiej mamy sytuacji. Mamy swój mrok, ale nie każdy... Mamy swój mrok, ale nie każdy biega z siekierą po mieście. Tak, ale wiesz, myślę o takiej sytuacji, w której warunki sprawiają, że to się w tobie uruchamia. Przecież ludzie, którzy dzielili ze sobą świat na Bałkanach przez kilka dekad, nagle za pomocą słów i napędzani do zbrodni mordowali sąsiadów. Przecież ci ludzie, którzy zabijali niewinne osoby w Buczy czy w innych miejscach w Ukrainie, też pewnie nie mieli świadomości, że będą zdolni do takich rzeczy. Wiesz, to jest chyba kwestia do psychologa, którą należy skierować do psychologa. Czemu my jesteśmy tacy? Czemu nam się zdarza być takim? Czemu normalny mąż, ojciec, spokojny człowiek nagle zmienia się w kogoś, kto jest zdolny roztrzaskać główkę dziecka, ciskając z nim o ścianę? No? A potem wraca do domu i jest zupełnie normalny. Jest to jakaś przerażająca tajemnica, ta czerń w człowieku. Ale ona jest chyba naprawdę tajemnicą, a jeśli ktoś ją może rozwikłać, to psycholog albo psychiatra. Ja to mogę tylko opisać. Pociąga cię to jako pisarza? Pisanie o tym? Już nie. Ja już nie chcę pisać o złych ludziach. Znaczy, pewno dalej będę, ale już nigdy nie napiszę takiej książki jak Inna dusza. Także dlatego, że ona przecież skrzywdziła ludzi, skrzywdziła te rodziny ofiar. Oni bardzo przeżyli tę książkę. I mieli do mnie żal, zresztą słusznie. W związku z tym ten temat jest raz na zawsze zamknięty. Nigdy więcej takiej książki. Rozumiem. Czyli cenę zapłacili inni i cenę jakąś zapłaciłeś tak, też ty sam. No ale nie, no ja nie zapłaciłem za tę książkę żadnej ceny. Ja dostałem paszport polityki, duże nakłady i splendor. To ja dostałem, a cierpiał kto inny. Cierpiała matka jednej z ofiar, na przykład bardzo. Bo ja to napisałem. W związku z tym, wiesz, literatura nie jest niewinna i literatura nie jest bezkosztowa. Wręcz przeciwnie, ponosimy bardzo duże koszta związane z pisaniem książek, ale te koszta są bardzo często przerzucane na innych i tak się stało w moim wypadku. Ale to, co mówisz, brzmi jednak jak jakiś rodzaj wyrzutu sumienia. Czy źle to odczytuję? No bo ja mam wyrzuty sumienia związane z Inną duszą, ale zwróć uwagę, że te wyrzuty nie powstrzymały mnie przed nowym wydaniem tej książki, nie powstrzymały mnie, żeby pracować nad filmem. Przecież Inna dusza się powoli ekranizuje. No, więc to jest takie, wiesz, wyrzuty sumienia, które można sobie sam wiesz gdzie wsadzić, no. Nic nie warte. A kto pracuje nad tym filmem? Marcin Filipowicz. To jest młody reżyser, nakręcił film Braty. I w ogóle mnie bardzo ładnie do siebie przekonał, ponieważ bez, nawet bez kupionych praw, bez niczego, sam napisał scenariusz. Tak mu zależało na tej książce, zdołał mnie odnaleźć. Zdołał kupić prawa, ja go skontaktowałem z taką fajną firmą producencką, no i teraz działamy wszyscy. Mówiłem o książce Kult, tej, która przyszła czas jakiś po innej duszy, ale to też jest opowieść o prawdziwych osobach, z życia wzięta, też opowieść, w której twoja wyobraźnia nakręca to, co wydarzyło się naprawdę, mieszają się te światy. To była, przypomnę, historia Kazimierza Domańskiego, który, jak twierdził, miał objawienia. W Oławie to się działo, miała mu się pokazywać, objawiać Matka Boska. Ciebie w ogóle, Łukasz, powiem kolokwialnie, kręci taki miks, to co prawdziwe, wzięte z historii, z tym co wyobrażone przez twój mózg? Może po prostu jestem autorem o małej wyobraźni, który lubi ograniczenia. I w ogóle ograniczenia służą. I rzeczywiście, wiesz, no popatrz się, gdybym nie spotkał w swoim życiu Tomka Sekielskiego, gdyby mi nie zlecił innej duszy, to ja bym w życiu nie wpadł na to, żeby właśnie łączyć fikcję i prawdę. Bo moja metoda pisarska wyraża się w beletryzowaniu prawdziwych wydarzeń, przy czym ja je bardzo, bardzo zmieniam, bardzo konfabuluję. To nie jest... Historia pana Domańskiego jest zupełnie rozłączna z historią, którą opisałem w Kulcie. Kult jest fikcją literacką, ale zbudowaną na podstawie prawdziwych wydarzeń i dzięki Tomkowi Sekielskiemu odkryłem swoje własne przeznaczenie i dowiedziałem, wiesz, nie wiedziałem, co mam pisać, ktoś mi musiał to powiedzieć. I już raczej będę się trzymał tego systemu, tej metody twórczej, bo to za dobrze i za fajnie wychodzi. Ja się w tym po prostu świetnie czuję. A jak to się stało, że zostałeś autorem serialu? Przypomnę, od przyszłego poniedziałku na antenie programu trzeciego będziemy emitować pierwszy sezon Jazgotu, opowieści wymyślonej przez ciebie. Wzięło się to stąd, że lubię pieniądze. I Jarek Kuźniar i ludzie z banku zlecili mi napisanie słuchowiska o oszustach finansowych, o ludziach, którzy namawiają na fałszywe inwestycje, a potem znikają z kasą. Ja się tym nigdy wcześniej nie interesowałem. Nie wiedziałem nawet o tego rodzaju przestępczości. Zatrzymałem się na nigeryjskim księciu. A tutaj to ten rodzaj oszustw idzie dalej i ci ludzie są niesłychanie zorganizowani, mają swoje własne call center, mają całą siatkę, którą można nazwać przestępczą, działają w ten sposób, że wyciągają od ciebie pieniądze i znikają. I wydało mi się to po prostu ciekawym tematem. Nigdy o tym wcześniej nie słyszałem. I wszystko, co mogłem zrobić, to spróbować napisać o czymś tak nudnym jak pieniądze w sposób ciekawy. Jak zdobywałeś wiedzę na ten temat? Na temat tych ludzi, którzy są oszustami, mają swoje call center? Ja jestem dobry w researchu. Część materiałów dostałem od moich współpracowników. Część sobie doczytałem, dooglądałem. Ja w ogóle bardzo lubię zbierać materiały. To jest prawie że najfajniejsza część pisania. Właśnie fantazjowanie, szukanie źródeł, grzebanie w tym. To jest po prostu super i to sprawiło wielką radość. No, pisanie już mniejszą. Ale okazało się, że słuchowisko się podoba. Ono jakieś tam nagrody podostawało. Cieszę się, że poleci w Trójce, że radiosłuchacze programu trzeciego będą mieli możliwość zapoznania się z tym, jak stary Orbitowski widzi świat oszustw finansowych. A powiedz coś na temat tego, kim są bohaterowie tego słuchowiska. Wiesz, mi zależało na tym, żeby przybliżyć ten świat słuchaczom. To znaczy usiłowałem znaleźć bohaterów, z którymi ktoś się będzie mógł identyfikować, a jednocześnie pamiętając o tym, że tego rodzaju oszuści finansowi nie dzwonią do ludzi wykluczonych cyfrowo, nie dzwonią do ludzi pozbawionych jakiejś tam inteligencji i wykształcenia. Oni nabierają mądrych ludzi. Bo człowiek mądry myśli, że jest mądry, w związku z tym mu się nic nie złego nie może zdarzyć, a tu nie. Więc to jest takie małżeństwo po 30, już nie pamiętam, jak się nazywają, i prowadzą sobie jazzową knajpę we Wrocławiu, co jest dosyć karkołomnym zajęciem, ponieważ no ja mam trochę znajomości w lokalach gastronomicznych, w knajpach i widzę, jaka to jest trudna i niewdzięczna praca. W konsekwencji czego no ci ludzie cały czas potrzebują jakiejś kasy i tu się właśnie pojawia nasz oszust, który nawija tam makaron na uszy i doprowadza do katastrofy ekonomicznej w ich wypadku. Ja tylko dopowiem jako słuchacz, nie autor, że ci bohaterowie to Kamila i Piotrek, ci, którzy prowadzą klub, pamiętasz nazwę tego klubu chociaż? Błękitny pociąg. No tak? Właśnie. Czy niebieski? Niebieski pociąg to oczywiście jest z Jadowej płyty. Już, ale wiesz, ja ten tekst napisałem rok temu, nie wymagaj do mnie za dużo. A pamiętasz, jak nazywa się ten przestępca? Nie. No dobrze, to już zostawimy naszym słuchaczkom i słuchaczom do usłyszenia w przyszłym tygodniu, ale powiedz, czy kiedy pisałeś scenariusz Jazgotu, myślałeś może przez chwilę o tym, że sam mógłbyś stać się ofiarą takich naciągaczy? Może nie takich, no bo znam już te mechanizmy i bym się nie dał na to nabrać. Oni mają bardzo określony modus operandi, oni się nie chcą spotykać, wszystko się dzieje przez jakąś aplikację, w związku z tym jak ktoś do mnie zadzwoni i powie, że się nie spotka w kancelarii czy tam w biurze i żebym się zainstalował nie wiadomo co na telefonie, to już dziękuję, wiem z kim mam do czynienia. Natomiast no, ja jestem bardzo naiwnym człowiekiem i spokojnie dopuszczam myśl, że ktoś nie miałby żadnych kłopotów z przekręceniem mnie w jakiś inny sposób, bo sposób, którego nie jestem świadomy. A dlaczego twoim zdaniem tak wiele osób daje się złapać w tę sieć? Jakiego rodzaju mechanizmy stosowane są przez tych, którzy naciągają? Wiesz, nie jest tajemnicą, że każdy lubi pieniądze i każdy chce sobie zarobić. Więc to jest dosyć klarowne. A ci oszuści bardzo sprawiają wrażenie osób bardzo kompetentnych. Na początku rzeczywiście ten interes generuje zyski. Chodzi o to, żeby złapać frajera. To musisz temu frajerowi coś dać. Więc na początku pierwsze inwestycje okazują się rentowne, a dopiero potem pojawią się problemy, nie da się tych pieniędzy wypłacić, pojawią się jakieś opłaty manipulacyjne itd., itd. Poza tym ci oszuści są dosyć dobrymi psychologami i potrafią budować zażyłość. Ta relacja pomiędzy oszustem a klientem bardzo często zyskuje jakiś nieformalny charakter, to znaczy oni się zaczynają kolegować. Ten oszust się zaprzyjaźnia, no bo to jest w jego interesie. Jemu zależy tylko na tym, żeby klient mu zaufał. Słuchając cię teraz, mam graniczące z pewnością przekonanie, że właściwie ty mógłbyś być pracownikiem call center, tylko taką osobą ostrzegającą przed złymi zachowaniami w sieci. Tego jeszcze nie robiłem, ale nie wiem, czy jestem najwłaściwszą osobą. Tak jak mówię, ja sam jestem naiwnym człowiekiem i daję się wprowadzać w różne dziwne sytuacje. Więc ja muszę siebie pilnować, a co dopiero innych. Jazgot będzie miał swoją kontynuację. My będziemy w Trójce słuchać pierwszego sezonu w całości stworzonego przez ciebie, ale sezon drugi to będzie twoja współpraca z innymi autorkami i autorami tekstów kryminalnych, Katarzyną Puzyńską, Igorem Wejdygantem i Marcelem Woźniakiem. O czym to będzie? To znaczy, czy masz już napisany swój odcinek i na jaki los skazałeś kolejne postaci? Tym razem no, moja rola jest mniejsza, ponieważ nie napisałem wszystkich odcinków, tylko napisałem jeden, który jest samodzielną całością i stanowi jak gdyby tematyczną kontynuację pierwszego Jazgotu, ale z innymi bohaterami, jak to dzieje się w Krakowie. I wyobraź sobie, że bywa i tak, że po tym jak ci oszuści wyczyszczą ci konto, to zgłasza się do ciebie kancelaria prawna, która chce ci pomóc te pieniądze odzyskać. I to też są oszuści. Bardzo często ci sami, którzy zorientowali się, że skoro raz kogoś oskubali, to można oskubać ponownie i za pieniądze oferują możliwość odzyskania utraconych środków, co jest oczywiście fikcyjne, bo te pieniądze przepadają i potem znowu znikają. Znikają z tą forsą. W każdym razie tak wygląda ten mechanizm. Najpierw masz fałszywego inwestora, a potem fałszywego mecenasa. I to będzie o tym? Tak. Łukasz, Jazgot 2 pod fiołkiem. Pod fiołkiem? Pod fiołkiem. A co to jest fiołek? Bo tym razem to jest bohaterka tego odcinka dla odmiany prowadzi kwiaciarnię. A ty lubisz kwiaciarnię? Rzadko w niej bywam. Jak trzeba czasem dziewczynie kwiaty kupić, to lecę. Łukasz Robitowski w audycji Ludzie. Rozmawiamy dzisiaj o różnych polach działalności naszego gościa. Chciałbym cię jeszcze na koniec zapytać o to, jaka książka ci się marzy? Co byś chciał napisać? Mówiłeś o tym, że czasem szukasz pomysłów u innych, ktoś ci przynosi pomysły, podpowiada, ale być może są takie tematy, które gdzieś w tyle twojej głowy siedzą od lat, miesięcy i najwyższa pora przenieść je na ekran komputera. Już nie. Spędziłem ostatnie 2 lata pracując nad powieścią zatytułowaną Wróg, która się ukaże już niedawno, bo ukaże się na jesieni. I jestem absolutnie wyczyszczony pisarsko. Nie mam absolutnie żadnego pomysłu na nową książkę i nie planuję na razie żadnej nowej pisać. To o czym będzie Wróg? Bo ja myślę, że to jest ważna informacja dla twoich fanek i fanów. Wróg jest bardzo dziwną powieścią. Mianowicie jest to historia o tym, że Neron się reinkarnował w Polsce. I można tę powieść traktować jako bardzo luźną, opowiedzianą z pierwszej osoby autobiografię Nerona. Taki, wiesz, remake Quo Vadis. Ale dlaczego się w Polsce akurat reinkarnował? No, to przecież to jest kara za jego poprzednie życie, nie? Ja tak na rozrabiał, to gdzie miał wylądować? No, a w chrześcijańskim kraju, tak? To przerozumiem? Tak. I jest strażakiem, wyobraź sobie. Co zgadza się zresztą z jego starożytnym życiem, gdyż z tego, co wiem, jednak nie podpalił tego Rzymu. Tak, ale bardzo on nawet niechętni mu historycy, tacy jak Tacyt czy Swetoniusz, przyznają, że bardzo dobrze i bardzo sprawnie zarządza ugaszeniem pożaru Rzymu. W związku z tym, na strażaka się nadawał. Poza tym dzięki temu mogłem spędzić trochę czasu na remizie, poznać strażaków, poznać ich pracę. To była piękna przygoda. Myślałem, że w Rzymie spędziłeś trochę czasu. Wiesz, byłem w Rzymie, ale co mi z Rzymu, skoro tego Rzymu za czasów Nerona nie ma, bo się uważasz, pan spalił. A powiedz na koniec, jak ci takie pomysły do głowy przychodzą? Śnią ci się, nagle się budzisz i myślisz, o, wskrzeszę Nerona. Jak to było? Sprzątałem baryk przed gwiazdką. I wybuchła mi w głowie taka myśl, a co by było, gdyby napisać książkę, że on miał rację z tymi chrześcijanami? I tak to się zaczęło. Oczywiście książka jest o czymś zupełnie innym, bo wątek chrześcijan jest tam jednym z wielu. Nie jest to książka jakaś antyreligijna, antychrześcijańska, jaką miała być początkowo. Jest to książka o miłości. Jak wszystkie zresztą moje książki są o miłości, więc ta też. Może ja już nie będę pytał, o co chodzi z tą myślą, że być może Neron miał rację z chrześcijanami. Ja sobie tak myślę, że to jest mój oczywiście pogląd i nie chcę nikogo obrażać. Ta wypowiedź miała jednak aspekt żartu. No, nie można palić ludzi żywcem, nie wolno robić takich rzeczy, ale ja mam jakieś takie ogólne przekonanie, że bez religii monoteistycznych świat byłby lepszym miejscem. A czy to jest jakiś rodzaj twojego dialogu z Sienkiewiczem? Nie. Ja, wiesz, jak Quo Vadis czytałem w szkole podstawowej i wystarczy. No, zobaczyłem sobie parę ekranizacji przed pisaniem książki, zresztą mój Neron bardzo je przeklina, bardzo mu się te wszystkie ekranizacje nie podobają. Moim w ogóle marzeniem jest to, żeby tę książkę do audiobooka przeczytał Michał Bajor, bo są tam również nieprzychylne słowa o jego kreacji. No, widzę, że Łukasz Orbitowski w formie nie przejmuje się i jak zawsze żyje na krawędzi i tak samo pisze. Tak jest. Był dzisiaj gościem audycji Ludzie. Tak, jeszcze PS? Nie, ja nie żyję na krawędzi, ja żyję spokojnie i grzecznie. Dobrze. To z tym się, z takim twoim zapewnieniem w tej chwili rozstajemy. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w studiu w Krakowie. Łukasz Orbitowski był z nami dziś wieczorem. Kłaniam się. Dobrej nocy. Za chwilę północ, więc spokojnych snów. Grażyna Oczkowska, Michalina Bieńko i Michał Nogaś. Dziękujemy. Dobranoc. Sponsorem audycji jest mBank.